मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारमवरुचिम् भाष्यकारम् पतञ्जलिम् पाणिनिसूत्रकारम् च क्षणतो निश्चयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है अष्टाध्यायी का तृतीय जो अध्याय है उसके प्रथम पाद में स्वागत है। हमने इस बार जो है यज्ञयोहुलम इस पर हमने बहुत ही चर्चा की थी। आज जो है जो सिद्धि है एक करके जो है हमने जो पीछे बताया था कि महाभारत ने जो बताया कि करते होती है क्या क्या विद्या है जिनका व्यत्यय होता है और क्या क्या विद्या है जिनका व्यत्यय होता है और व्यक्ति किसका नाम है। हमने बताया था कि व्यतिगमनम व्यत्य व्यतिगमन का नाम जो है विपरीत जो गमन है व्यतिगमन जो है वो व्यत्यय जिसकी प्राप्ति है वह नहीं होता है अनुभव जाता है अथवा कुछ भी नहीं होता उसका नाम देते हैं। यस्य प्राप्ति सनस्यात् अन्येवस्यात् अथवा कोऽपि ये तो वो जो विधियां है उसमें वो है कि एक एक करके बताया कि जैसे सूपों का व्यत्यय तिंगों का व्यत्यय वर्ण का व्यत्यय लिंग का व्यत्यय काल का व्यत्यय पुरुष का व्यत्यय आत्मनिर्भर का व्यत्यय परस्पर का व्यत्यय तो ये आठ हो गया मैंने सात एक आठ। हाँ एक दो तीन चार पांच छह सात आठ प्रश्न पर हाँ आठ हो गए। तो तत्र क्रमेण उदाहरियते उनका जो है उनमें से कम से उदाहरण दे रहे हैं। सबसे पहले को का व्यक्ति दे रहे हैं उदाहरण स्वाम व्यक्ति रहा यदि वेद का मंत्र है मंडल मैंने मंडल एक है और 164 सूक्त है मंत्र से मंडल एक सूक्त नंबर 164 एंड मंत्र नंबर 9 है। युक्ता माकाशील धुरी दक्षिणायाह धुरी दक्षिणायाह यहाँ पर दक्षिण धुरी में दक्षिण जो है धुरी है उसमें माकाशी ऐसा तो दक्षिणायाह ये सखी है तो यहाँ पर दक्षिणायाम इति प्राप्त सप्तम्याम व्यत्यय षष्ठी यहाँ पर सप्तम्या दक्षिणायाम होना चाहिए तो दक्षिणायाम के स्थान पर जो दक्षिणायाह कर दिए है तो अर्थ दक्षिण धुरी पर दक्षिण धुरी पर माता थी दक्षिण तो यहाँ पर जो भी उसका प्रसन्नानुसार जो अर्थ होगा माता युक्ता माता आसी यहाँ पर केवल बताने से दक्षिण धुरी पर तो दक्षिण दक्षिणायाम दक्षिण में तो सप्तमी है उस सप्तमी का जो है यहाँ पर द्वितीय हमें षष्ठी कर दिया है तो ये सुको का व्यक्त हो गया जो प्राप्त है जो प्राप्ति है वह नहीं होता और अन्य नहीं होगा। अब तीनों का व्यक्ति जलाऊ तीन का व्यक्ति कालम वे अस्वयुपाय तक्षति तो ये जो है यहाँ पर बहुवचन है ये बहुवचन चालम ये जो अश्व के रूप के अशास चाल है चाल कुछ होगा लकड़ी को या कुछ ऐसा होगा वो देखना पड़ेगा क्या है परंतु ये वाक्य ये मन जो अश्व के युप के लिए, अश्व के खंभे के लिए, युप अर्थ होने पर केवल ये मैं जो अर्थ बताऊ वो सीधे पूरा सही अर्थ नहीं मान लीजिएगा, वो प्रसंग अनुसार योगी का देखा जाएगा। अभी केवल आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, कर रहा हूँ ये अश्व युपाय बहुत करता है। तक्षति जो है तक छीनने अर्थ में, तक्षक तनु करने, तनु करने अर्थ में, छीनने अर्थ में, अर्थ में, तो अश्वर्य युग के लिए चषा को छुटा करता है, छीनता है। तो यहाँ पर ये जो है बहुवचन है तो तक्षंति होना चाहिए, तो तक लिए हुए हैं। तो तक्षंति के प्राप्त जीव है व्यक्ति या जीते ने प्राप्ति समस्या, जिसकी प्राप्ति है वह नहीं हुआ अन्य समस्या, अन्य ही हो गया, अतीत हो गया, ये तीन का व्यक्ति हो गया। अब वर्ण का व्यक्ति ले लीजिए, वर्ण का व्यक्ति क्या है, वर्ण लेते हैं कृष्ण भौजा श्रुत मुग्ध वीरम। तो कृष्ण भौजा श्रुत वीरम, तो यहाँ पर शुभितम वीरम, शुभितम तो सुतम होना चाहिए, सुतम इतनी काफी घटारक विषय भकारो वर्ण लेतेगा, यहाँ पर सुतम है, यहाँ पर भाव होना चाहिए, शुभितम होना चाहिए, भाव होना चाहिए, भाव से स्थान जो है यहाँ पर भाव हो गया, धकार के विषय धकार का वर्ण जो है हो गया, अब देगा सुतम तुल इत्यादि अर्थ में दे देगा। ऐसे भी बच्चे यहाँ लिंग करेंगे मधुर गृहनाथी, मधुर गृहनाथी, मधुर गृहनाथी, मधुर से तो यहाँ पर मधु वैसे मधुम पर है लौकिक भाषा में मधु मधुनी मधुम अस्थी तो मधुर ये होना चाहिए, परंतु मधु मधु का उदाहरण करता है मधु से मधु से होता है इत्यादि। तो मधु गृहनाथी या मधु मन बनना चाहिए था मधु कवि मधु श्रेष्ठा भी या मधु से तृप्त के समान आते गुणित अर्थ होगा। तो यहाँ पर मधुर के स्थल पर पुंलिंग मधोह कर दिया, इसलिए मधुरंग की प्राप्ति न पुंसक लिंग विषय पुलिंग व्यक्त ये पुलिंग का व्यक्त होता है, पुलिंग का व्यक्त है। आगे काल व्यक्त काल का व्यक्त न धास्य माने न स्वसोमेन यक्ष माने न आधाता यस्ता एवं प्राप्त अद्यतन भविष्य काल लट लकार विषय यकीन लुट लकार विषय लट लकार। यहाँ पर कह रहे हैं कि स्व मनोवा जो है कल को कहते हैं, आने वाला जो कल है वह स्व है, तो स्व अग्नि स्वह अग्नि हालांकि जैसे अग्नि इंधन इंधास्य मानेगा, अच्छा इंधास्य मानेगा, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं आभास्य मानेगा स्व सोमिन लक्ष्य मानेगा। तो यहाँ पर जो है क्या है आभास्य मानेगा, आभास्य मान इसका प्रतिलंब है आभास्य मानेगा जी है, तो बोल रहे हैं कि आधाता आधाता और यक्ष माने में यशा ऐसो अग्नि इंधास्य माने न, तो अग्नि इंधास्य माने न, तो यहाँ पर इंधास्य जो है लिट लगा दिया शताशी लुटो हो, तो ये कहें कि आधारा और यक्षा तो अग्नि इंधास्य माने में वह जो है आधारा प्राप्त था उसको यक्ष सोमे न स्व सोमे न यक्ष माने स्व जब ही तो कल का प्रयोग किया जा रहा है, तो कल क्या है कल में वही है क्या कहते हैं वहां जो है लुट लाभ होता है अलग यज्ञ लुट अलग में लुट, तो अलग अलग जो है लुट आकार का प्रयोग होता है, तो आधाता होना चाहिए यथा होना चाहिए इसकी प्राप्ति में अद्यतन भविष्य जो लुट लकार के बीच रहते थे यहाँ पर लुट लकार कर दिया आधास मान कर दिया और यक्ष मान कर दिया। अगर पुरुष व्यक्ति हाँ पुरुष व्यक्ति ने यदि मंत्र यहाँ पर है उसे आधार अभी दशा दस विरही मन अधार विरही असली युजा। यहाँ पर वियुजा मध्यम पुरुष एक वचन है, परिपाह जो सहता जो है प्रथम पुरुष एक वचन है, ऐसा होना चाहिए, वियुजात होना चाहिए, वियुजात न होकर के वियुजा मध्यम पुरुष एक होना चाहिए, अधार वीरही दस भी वियुजा। तो अर्थ जब करेंगे व्याख्या जब करेंगे वियुजात ही करेंगे, यही कहें कि वियुजात इति प्राप्ति प्रथम पुरे व्यक्ति में मध्यम पुरुष आत्मने पर व्यक्ति ले पा रहे हैं। आत्म पर क्या है व्यक्ति ब्रह्मचारिणम इच्छते, देखिए ब्रह्मचारिणम इच्छते इच्छे धातु अपने ही पद है, इच्छति छता इच्छन्ति, तो इच्छति इसके प्राप्ति में ब्रह्मचारी चाहता है तो इच्छा का प्रयोग आत्मवाद का प्रयोग कर दिया है। ऐसे प्रश्न पद व्यक्ति यहाँ तो प्रतिपम अन्य उन्नीर विज्ञति है, आगे पद है विज्ञते है उसके स्थान पर विज्ञति प्रयोग कर दिया, प्रतिपम अन्य उर्मी विज्ञति उर्मी ही विज्ञति आत्मने पद विषय प्रति पद यहाँ आत्मय पद में यहाँ पर यह है परस्मय पद का व्यक्त कर दिया हुआ है। तो यह है श्लोक के रूप में है, श्लोक रूप में का संग्रह यह करना गया महाभारत सुख पिंग उपग्रह लिंग नरा नाम काल हलत स्वर्ग प्रियंगा च व्यक्त अमिच्छति शास्त्र शाम सुखी सिद्ध की बाहुल। ये जो है श्लोक बाद में संकलित है, इसको समझना है कि कहाँ कहाँ सुख में सुख में होता है, सुख का व्यत्यय होता है, पिंग का व्यत्यय होता है, आत्म उपग्रह माने पर व्यक्ति होता है, उसका व्यक्ति होता है, कल का व्यक्ति होता है, और क्या कहते हैं काल मैंने काल का व्यक्ति हो गया, और वर्ण काल स्व जो है अगत्य हो गया, और कर्तियंगाम कर्तियंग का व्यक्ति हो गया, सब बता दिया कुल व्यक्ति जाते हल काल हल अर्थ स्वर कर्तायंग ये सब ये प्रत्येक हो गया, प्रत्यय का व्यक्ति हो गया यंग कत्य है कर्ता जो है, तो ये सब कार्य होता है ये समझना चाहिए। आगे है लिंग्या शिष्यम, लिंग्या शिष्यम लिंगी नकारांत उमलिंग लिंग सप्तपदी के लिए है आशीषी आशीष सकारांत नपुंसक लिंग आशीष शब्द आशीषी आशीषी आशीषी, तो आशीष सकारांत नपुंसक लिंग आशीष सप्तपदी के लिए है, और अनकारांत पुलिंग अंग प्रथमा के एक वचन है, अनुवृत्ति जो है यहाँ पर छवि शायद है उससे जो है छमृति की अनुवृत्ति आई है, धातु का स्मरण करते का विच्छा अम्बा उन्हें धातु रेखा करने के लगे से धातु रूपी आई है कैसे अधिकार कर रहा और यह छमृति जो है ये आशीषी आशीर्वाद थे आशीषी आशीषी छमृति विषय आशीषी आशीषी मतलब आशीर्ण प्रकार होता है तो आशीषी लिंगी पद ऐसा लिंग दो तरह है, एक विद्यादि लिंग है दूसरा आशीष लिंग है, तो अपने छंदी पे धातु पर प्रतिवर्ती आशीषी लिंगी पद आशी लिंगी पद मतलब लिंगी है तो आशीषी लिंगी पद धातु पर अंग प्रत्योगी छंद विषय में आशीर्वाद लिंग आशीर्वाद अर्थ वाले लिंग प्रत्यय के पर धातु से परे है ये हुआ की बात कोई छिंगी पर तो अनुप्रत्यय होती विषय में आशीर्वाद अर्थ लिंग का अर्थ किया गया है जाता है तस्वीर पर तो उसके पर अनुप्रत्यय होता है उपस्थेयम शुभम तुग्रिया तुग्रियाम सत्य उपज्ञेयम गमेम जानु ध्यान मंत्र मोचिमाद्मये विधेयमेव मनसि परिशाम सर्वेकम व्रतम चरिष्यामि तत्सकम सकेम त्वा समिधम अश्रवणमेव स्वसये। ये सब मंत्र का जो थोड़ा सा भाग लिया है उसका है तो यहाँ पर जो है उपथेयम वृषभम तुभ्यनाम, तो उपथेयम ये छंद विषय में आशीर्वाद जो है आशीर्वाद वाले जो लिंग की वजह से फल हुआ तो उपस्थेयम इसकी सिद्धि है। ऐसे उपगेयम उपस्थेयम की सिद्धि हम विचार करते हैं। यहाँ पर है कि छंद में आश्रलिंग में जो है सामाजिक प्रत्यय भी होता है, प्रतिकारी विकर्ण के अभाव अंग का विधान यहाँ पर किया गया है। मने था दा म दम वच वेद शास्त्र रूह जो है इन धातुओं में ही है अंग करने का है। तो यहाँ पर उपस्थेयम जैसे था है, था गति में जो धातु है इससे उप उपसर्ग है, था धातु में था पहले कक्षा से पाए करने के बाद है उपस्था होता है लिंग है आशीर्वाद में आशी लिंग तो इससे ज्यादा दर्थ में लिंग कर लेंगे अनुभव हो गया ना हो गया उपस्था। और यहाँ पर है यासुद पत्नी पदे सुधातो विच से यासुद आगे हो गया जो है सबसे पहले जो है पीछे जो हमने आपको पढ़ाया था वो था वो जो है यहाँ पर तो या तो पत्नी पदे सुधातो विच पत्नी जो है लिंग संबंधी होता है उसके लास्ट आगम हो जाता है, ये आगम हो रहा है तथा तो यहाँ पर उपस्थेयम है तो ये उपस्थेयम जो है आपका ऊपर होता है मृत हो गया है ऊपर यह स्था और या है और मृत है जिस संबंध बता रहे उसको आगम होता तो मृत का अवय हो गया है तो ऊपर था यास सूत का अनुबंध लोक यास और मित है फिर तस्थ स्थ में पाम ताम तम ताम है जो तस्थ स्थ में पाम ताम तम तम यहाँ पर मित को जो है अम हो गया है यहाँ पर जो है मित को जो है अम हो गया है ऊपर था यास अम है और ये जो सूत्र लिंग शिष्यम धातु से परे था धातु से परे विक्रम जो है परे विक्रम जो है आरंभ करने विक्रम जो है अम प्रत्यय कर दिया शब्द प्राप्त था उसको यहाँ पर जो है अंग कर दिया है तो ऊपर था अंग यास और अम इसके बाद जो है इस स्थिति में जो लिंगा शेषी है आशीर्वाद आत्मलिंग आर्य धातु संजक होता है जो तीन चार है तीसरा अध्याय का चतुष्पाद का 117 नंबर सूत्र देखेंगे उससे पहले लिंगा शेषी है 116 नंबर सूत्र है लिंगा शेषी की आशीषी विषय लिंग आर्य धातु संजको भवती मैं आशीर्वाद में जो लिंग है वह आधातु संजक होता है तो ये आधातु संजक हुआ और उसके आगे है छंदसी भय था और जो छंद बने दोनों होते हैं आधातु संजक भी होते हैं और साधातु संजक भी होते हैं लगे तो यहाँ पर जो है अम जो है आधातुक भी हो गया और आधातु भी हो गया तो छंदसी भय था दोनों होने से है यहाँ पर यह लिंग लिंग आप निकाल लीजिए लिंग सालोपो अनंत सकार जो है उसका लोप हो जाता है ये 279 है सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 79 नंबर सूत्र है 7279 ये कहता है लिंग का लोप अनंत्य अनंत्य सकार से लोप होती सार धातु ऊपर से सार धातु की वाले जो सार धातु के जो उसको छिहत्तर वर्ष होता है उसके सार धातु की अनुमति आ रही है। तो सार धातु में जो लिंग है सार धातु के जो लिंग सत्य अनंत प्रकार से होगा भगवती सार धातु में जो लिंग है उसके अनंत प्रकार अनंत प्रकार का लोक होता है। तो सार धातु में लिंग करने से हुआ कि विधि लिंग के समान लोक नहीं होगा क्योंकि वह समी भयता से दोनों होता तो यहाँ पर सार धातु हुआ है तो अनंत प्रकार का जो है लोक होगा। तो अंत प्रकार यास का य है उसका लोप हो गया। तो उपस्था अ या अम है। फिर इसके बाद जो है अतुलेय अतुलेय जो है वो आकार जो है ईय करता है जो अदंत जो अंग है ये सात दो अति मजबूत है ये अतुलेय रहता है कि अंत अंग से उत्तर या इत्यस्य सार धातुकस्य स्थाने ई आदेशो भवति। अदंत अंग से उत्तर जो है सार धातु के जो या है इसके स्थान पर ई आदेश होता है। तो सार धातु है तो ये सार धातु का या है क्योंकि या आगम तो आदमी का भाग होता है इसलिए अम तो सार धातु है ही छंद की व्यथा से इसलिए उसको ईय हो गया। तो उप था अ ईय अम और स्था का जो आ है आ तो लोप इतिचर आ तो लोप इतिचर जो छे तक चौसठ है 64 नंबर सूत्र है वो कहता है कि जो आकारांत जो अंग है उस आकारांत अंग के अंतिम अंग के समय आदेश होता है इरादी आर्धातु आजादी चिकित्स आर्धातु प्रत्यय के परिणाम से मैंने आकारांत अंग अंतर है लोगों होते ही राजो आर्धातु की कंगति का आजाद भारत के पद यदि आर्धातु आजादी चिकित्स आर्धातु के परिणाम से। तो ये जो है क्योंकि आर्धातु भी है दक्षिण भयता से आर्धातु भी है साधातु का कल और साधातु कर लेंगे यहाँ पर आर्धातु है और मित्र तो है ही यहाँ पर कहीं प्रदेश तो विकमत है ही और लिंग ने आत्मलिखा ही। तो यहाँ पर आ का जो है अंग है सॉरी अंग जो है यास वो तो अम है यहाँ पर अंग अंग की बात है अंगित है इसको देखना है वहां पर यास अम को नहीं देखना। तो अंग जो गित है तो आजादी ये नित आधातु है आजादों को नीति आधातु के पड़ता तो आजादी नित है यहाँ पर अंग जो है नित आधातु है किंचित आधातु का आधातु से भिन्न जो है आधातु किंचित भिन्न अंग है आधार करते आकार लोप हो गया तो उपस्थ बन गया बन गया ए बन गया उपस्थ यम ये बना है और गई जो धातु है उससे आपको जैसे से आपको होकर के जो है सब पूर्वती है उपगेयम आपको आ को जो आकार हो जाएगा सब वैसे हो जाएगा या फिर जागम करके छंद से बता से जो है दोनों मान करके फिर जो है उपगेयम वैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर जो बताया कहाँ गया सूत्र और मंत्र वचेम अग्नये तो या गमेम यहाँ पर जो है गमेम ये जो गमेम है यहाँ जो है गम धातु है और मिदवस मस मित वस मस बहुवचन है का मेम तो मस विभक्ति आ गई है, मस आ गया है। और यहाँ पर लिंग या शिष्य जो लिंग आकार का है आशीर्वाद अर्थ में जो है मस है, और यहाँ पर अंग प्रत्यय हो गया लिंग मैंने लिंग या शिष्य से जो है ये लिंग के प्रयोग से तो यहाँ पर अंग हो गया, तो हो गया गम अंग और मस, गम अंग मस। और फिर यासु पते पते सुधार में यासु आगम करेंगे तो गम अंग यासुट और मत है अनुबंध करके यासु और गम और यास मत हुआ। नित्य गीता जो है 399 नंबर सूत्र है इसका अध्याय चतुष्पाद का जो 99 नंबर सूत्र है ये कहता है गीत लकार संबंधी जो उत्तम पुरुष का जो सकार है उसका नित्य लोप होता है। उत्तम से उत्तम से नित्य आई है नित्य लकार संबंधी उत्तम पुरुष सकार नित्यम लोपो भवती। तो यहाँ पर नित्य लकार संबंधी जो उत्तम पुरुष का सकार है इसके लिए सकार उसका नित्य लोप हो गया, तो मत के सकार जो है लोप हो गया है, सकार का लोप हो गया। तो बस इसमें हाँ बोलिए हाँ बोलिए पश्चिम सर्वतम जीवे हाँ जी ठीक है पश्चिम सर्वसतम जीवे सर्वसतम तो वो तो जो है बिजलिंग का पश्चिम सर्वसतम पश्चे है ना पश्चेत पश्चेतम पश्चेयु पश्चे पश्चेतम पश्चे पश्चेम पश्चेव पश्चेम पश्चिम तो बिजलिंग का है आशीर्वाद हाँ वो आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद नहीं है वो आशीर्लिंग नहीं है वो विधिलिंग है पश्चिम सर्वतम जीवे सर्वसतम तो जीवेयम जीवेम जीवेमन जीवे जीवेताम जीवेयु जीवे जीवेतम जीवे जीवेयम जीवेम जीवेम जीवेम वहां पर जो है विधिलिंग है यहाँ दूसरा है। तो यहाँ पर जो गम है अंग हुआ और पूर्व भी वैसे ही कर दीजिएगा ग मने ग मेम गम है ना और आ को ई हो गया या को ई हो गया है सकालिंग में समझ गया पूर्व लोप कर दीजिएगा तो आध गुना कर दीजिएगा फिर तो हो जाएगा गम आ ई मने है गम आ ई अब है मस है मस है उसके पश्चात है क्या है तो गम और इनके एक कर दिए तो गमेया मस बन गया गमेया मैंने गमेया म बन गया और फिर य का जो है लोपो वीरवली जो है वकार यका का लोप होता है वल के परे रहते तो यहाँ पर म जो है वल है म जो है वल है हय वरट वल जो है हय वरट का मैंने हय वरट व से लेकर के हल्का लता के मंगल म आ जाता तो वल परे है तो यकार का लोप हो गया है तो हो गया गमे म ये बन गया गमे म। और ऐसे ये जो है कि वो चे म यजुर्वेद का है इसमें कुछ भी विशेष नहीं है बस यहाँ पर जो है केवल जो विशेष है तो वो है कि अंग जब हो जाएगा वस से जो अंग होगा और मस आया या सूर्य इत्यादि आया ओम तो ये वच उम तो वच को जो है उम अंग हो गया है ये 7-4-20 नंबर सूत्र है सप्तम अध्याय चतुष्पाद का ये 20 नंबर सूत्र है 7-4-20 वच उम ये कहता है कि वचो अंगस्य अंगी पर कहा अंत्यावय उम आगो तो मृत्यु पर जो है वस अंग को अंग के पर से उम अंतिम से परे उमागम होता है। तो यहाँ पर जो है वच में वकार करो कि अकार जो अंतिम अर्थ है उससे पहले उम होगा, तो व उम च अंग ये हुआ, और या का या और मस। अब जो है व उ च अ और अपने से आपको ए या मस हो गया, और आज गुण हर देंगे तो ए हो जाएगा, तो व उ में करके आज गुण तो वो बन गया वो च और ओ चे या मस ये हुआ, और फिर य का जो है लोप हो जाएगा तो कुबेर बोली से, तो वो चे म ये बन गया। और ऐसे शत्रु भी शत्रु से गमेमा गमेमा के समान सकेमा कर देंगे, रूह धातु से रूहेमा बन जाएगा। तो इसमें और कुछ नहीं है, तो विदे विदे यम एनाम विपस्थयम विदेयम प्रविष्टाम प्रथम चयिष्यामि तत्सकेयम प्रसकेयम है सकेयम विदेयम, तो सकेम प्रेम की तरह बन जाएगा, विदेम भी उपस्थेम की तरह बन जाएगा, और सकेम गमेम की तरह बन जाएगा, और अश्रवंतीमा रूहिमा, तो रूहिमा जो है बन गया, उसमें बस अन्य साहब मध्य से जो है सांगतिक जो है यहाँ पर दीर्घ हो गया रूहेमा है ना, रूहेमा स्वय अश्रवंतीमा है रूहेमा, तो हेमा अन्य अन्य साहब के दृश्य थे ये छह तीन सौ सैतीस नंबर सूत्र है निकाल लीजिए, 6 3 137 तीसरा पाद जो है उसका 137 नंबर सूत्र है, वो कहता है हाँ 136 अन्य सामग्री से ये हो रहा है ना जी अन्य दृश्य के अन्य को भी दिव हो जाते देखे जाते हैं, मान जिसको दिव्य रहित नहीं है पर देखे जाते हैं फिर में, तो इसे बाहर उस अर्ग दीर्घ कर देंगे, यहाँ पर जो है रूहेमा निम काम स्वरूप जो अकार उसको दीर्घ हो गया रूहेमा ये बन गया। समझ में आया जी, सभी को समझ में आ गया आगे है, आगे बोलते हैं कर्म कर्म तुल्य क्रिया, कर्म जो है अव्यय है अव्यय पद है और कर्म नकारांत पर कोई कर्म का तृतीय व्यक्ति वचन है तुल्य क्रिया में तुल्य क्रिया अथवा व्यक्ति वचन है, तुल्य क्रिया में समास है तुल्य क्रिया यक्ष से तुल्य जिसकी क्रिया फल हो जिसका क्रिया तुल्य हो वह तुल्य क्रिया है, तुल्य क्रिया ये मने कर्ता जिस कर्ता की क्रिया तुल्य हो मने क्रिया कर्ता ही करेगा, क्रिया क्रिया यस्य कर्तु हो जिस कर्ता की क्रिया तुल्य हो समान हो, एक या तो दो क्रियाओं का एक ही कर्ता हो, जो तुल्य क्रिया का एक ही कर्ता हो उसको कहेंगे तुल्य क्रिया, जो तुल्य क्रिया दो क्रिया दो मने ये समान क्रिया जिसके समान क्रिया जिस कर्ता का समान क्रिया हो अलग अलग क्रिया हो तो तुल्य क्रिया हुआ कर्ता वो भी समास है, और कर्मवत कर्मणा तुल्यम इति कर्मवत कर्म तुल्यम वाले जो कर्म तीन तुल्यम का तेल वती से बिहार वती तो क्या हुआ इसे जो है कर्तरी शप से कर्तरी की अनुभूति आ रही है, कर्तरी शप जो है इससे कर्तरी की अनुभूति आ रही है, तो अर्थ हो गया कर्मणा कर्मणा तुल्य क्रिया, कर्म के साथ जो तुल्य क्रिया बना, कर्म माने कर्मस्थ क्रियाया कर्मस्थया क्रियाया तुल्य क्रिया करता कर्मवत भवति ये इसका हुआ कर्मणा का मतलब कि कर्मस्थया क्रियया, कर्म का मतलब कर्म के द्वारा जो तुझे दिया है। तो कर्म के द्वारा तुल्य क्रिया का मतलब क्या हुआ जी, या कर्म के साथ जो तुल्य क्रिया। तो यहां पर कर्म के साथ तुल्य क्रिया जो हुआ, अब जैसे उदाहरण से आपको समझ में आएगा तो फिर आपको ये होगा, जैसे भिद्यते काष्ठम स्वयमेव, पीछे भी हमने बताया हुआ था कि भिद्यते काष्ठम स्वयमेव, परे कि देवदत्त काष्ठम हिलती, देवदत्त काष्ठम हिलती, देवदत्त जो है लकड़ी को काटता है, ये हुआ। परंतु लकड़ी इतना वह सूखा हुआ है, लकड़ी सूखी हुई है कि एक बार उसने कुल्हाड़ी से मारा और कट गया, तो क्या कहते हैं कि भाई देवदत्त क्या लकड़ी को काट रहा है, क्योंकि लकड़ी स्वयं अपने आप ही कट जा रही है। तो सौ कर्याति शय की विवक्षा में यहाँ पर है, जब सरलता हो तो विद्यते काष्ठम स्वयमेव, तो देवदत्त काष्ठम भिनत्ति, तो भिनत्ति जो है भेदन की जो क्रिया है, भेदन जो है छेदन जो है कटने की, जब हम देवदत्त जब काट रहा है लकड़ी को, जब काट रहा है उस समय जो कट रहा है उस समय भेदन जो क्रियाएं हो रही है, और जब कहते हैं विद्यते काष्ठम स्वयमेव, इस समय भी जो भेदन क्रियाएं हो रही है, तो भेदन क्रियाएं में सब कोई अंतर नहीं है। तुल्य क्रिया कर्ता, मैंने तुल्य क्रिया कर्ता, तुल्य क्रियाएं हैं जिस कर्ता की, तो वो ये कह रहे हैं कि जिस मैंने कर्मवत कार्यम भवती, कर्मवत भवती हो, तो बोल रहे हैं कि जो कर्म जब कर्ता बन जाता है, जो कर्म जब कर्ता बन जाता है उसके बाद भी वैसे ही क्रिया लक्षित हो रहा है जैसे कि जब कर्म कर्म रूप में था, जब कर्म कर्म के रूप में था उस समय जैसी क्रिया लक्षित हो रही थी वैसी ही क्रिया जब कर्म कर्ता बन गया तब तो भी लक्षित हो रहा हो तो वह तुल्य क्रिया हो गया, तुल्य क्रिया कर्ता हो गया। इसलिए कह कि यहाँ पर तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत भवति, तुल्य क्रिया जो करता है वह कर्म के समान होता है, कर्म के समान होता है, मतलब कहें कि कर्मवत भाव होता है, कर्मवत भाव होता है। तो यहां पर तुल्य क्रिया कर्मवत भवति, तो कर्मवत जब ही भाव होगा तो उसके जो है कार्य इत्यादि जो है वह सब हो जाएंगे, सार धातु के यक जो है विद्यते जो कर्मक भाव होने से, कि लह कर्मी के भाव बेटा कर्म के भ्य, लकार जो है कर्म और सकर्मक धातु से, कर्म और कर्ता में अकर्मक धातु से भाव और कर्ता में होते हैं, तो वहां पर जो है ये विद्यते में सार धातु के यक से भाव और कर्म अर्थ ले गए हैं, कर्ता वाची जो है सार धातु के यक तो कर्ता वाची सामाजिक पर यक होता है, और भाव कर्मों से जो है आत्मने पद और चिन्ह भाव कर्मों से चिन्ह, और जो है त्रेसी काफी सुजन से जो है तिलवत भाव, ये चार प्रयोजन है ये कर्मवत भाव करने का। कर्मवत भवती मैंने कर्म के समान होता है, मैंने कर्मवत भाव होता है, और कर्मवत भाव होने से ये सब क्रियाएं होगी, मैंने यज्ञ इत्यादि हो जाएगा, भाव करने से आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये तो यही कह रहे हैं कि कर्मणा, तो कर्मणा कर्म के साथ जो क्रिया, तो कर्म के साथ कौन होती, कर्मस्य क्रिया के साथ, कर्म के साथ तो क्रिया होना कैसे करता होगा। देखो देवदत्त पर विद्यते काष्ठम स्वयं देव, तो यहाँ पर कर्म है काष्ठ, कर्म है काष्ठ, वो कर्ता बन गया है, तो कर्म के साथ तुल्य क्रिया वाला, तो कर्म के साथ का मतलब कि कर्मस्थ क्रिया के साथ, कर्म में स्थित जो क्रिया है, जब देवदत्ता काष्ठ भिन्नति तो काष्ठ को जो भेद रहा है तो उस कर्म में क्रियाएं हो रही है, भेदन क्रियाएं हो रही है, तो वो हो गया कर्मस्थ क्रिया। तो कर्मस्थ क्रिया के साथ जो तुल्य क्रिया वाला है, कर्मस्थ क्रिया के साथ जो तुल्य क्रिया वाला है उसको कर्मवत भाव होता है, कर्ता को कर्मवत भाव होता है। तो यहाँ पर इसी बात पर है कि कर्मणा कर्मस्थया क्रियया तुल्य क्रिया कर्ता कर्मवत भवति, अर्थात यस्मिन कर्मणि कर्तृभूते क्रिया तद्वत लक्ष्यते यथा कर्मणि सकर्ता कर्मवत भवति। बोल रहे हैं कि कर्मस्थ क्रिया के साथ तुल्य क्रिया वाला कर्ता कर्मवत होता है, अर्थात जिस कर्म में कर्मणि कर्तृभूते कर्मणि, माने जिस कर्ता रूप कर्म, माने यस्मिन कर्मणि कर्तृभूते, माने जिस कर्म में कर्तृभूत कर्म में भी क्रिया पर्वत लक्ष्य से, कर्तृभूत कर्म में जो कर्तृ रूप में प्राप्त जो कर्म है काष्ठम भेदते काष्ठम से काष्ठम जो है, तो जिस कर्तृभूत कर्म में भी वैसे ही लक्षित क्रिया हो रही हो जैसे कर्म में लक्षित हो, जब कर्म रूप में होता है उस समय जैसे लक्षित हो रही हो वैसे ही जब जो है कर्ता में मतलब वैसे ही जो है कर्म में लक्षित हो रहा हो तो सकर्ता वह कर्ता जो है कर्मवत होता है, अर्थात कर्माश्रयानि कार्याणि प्रतिपद्यते, कर्म को आश्रित मानकर के जो कार्य है वो प्राप्त हो जाते हैं। और कर्तृ शब्द जो है यहाँ पर मंदुक प्रोति से जो है अनुदित होता है, कर्तृ शब्द चित्र कर्तृग्रहणम मंडुक प्लूत गत्यानुबद्ध तच प्रथमया विकर्ण में, तो उसको प्रथम में विकर्ण क्रम में बदल दिया जाता है, तो वो यक आत्मनिपद चिन्ह चिन्ह भाव प्रयोजनम, इसका प्रयोजन क्या है, ये यक आत्मनिपद चिन्ह और चिन्ह भाव प्रयोजन है, जहां में विद्यते अभेदी का विद्यते, ये है। तो इसकी हम से विकल करेंगे, इस पर और कर विचार करेंगे, आप समय होने वाला है, 5 मिनट बाकी है, आपको इससे पीछे वाले में ये कुछ पूछना हो या इसमें अर्थ के संबंध में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, तो पाठ करते हैं। बोलिए आचार्य जी, आचार्य जी क्या चीज दिया, अच्छा आपने भेज दिया है, ठीक है, स्काइप मैसेज में है, स्काइप में मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा, अभी देखेंगे तो वो ये फोन नंबर है मैं, हाँ जी देख लूंगा और उसको मैं फिर सेव कर लूंगा, उसमें जो मैं जोड़ देता हूँ, अच्छा हाँ मैं उसको जो है उस अष्टाध्याय अध्येता में जोड़ देता हूँ, कभी भी कोई अच्छी बात हुई ना तो फिर एक साथ सूचना सबको मिल जाएगी, तो ठीक है, मंत्र पाठ करें, नमस्ते, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते।